فبایعہن، تو آپ ان سے بیعت لے لیجئے. اور جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی طرف بیعت نہیں لیتے تھے، بعض اوقات چادر کا ایک پلو آپ کی طرف ہوتا اور دوسرا عورت اس کو پکڑتی، یا پھر پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالا جاتا لیکن آپ کا ہاتھ عورت کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کرتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آپ کے پاس آتی، آپ ان کا امتحان لیتے، تو جو عورت ان شرطوں کو قبول کرتی، آپ زبان سے ہی فرما دیتے کہ میں نے تجھ سے بیعت لے لی. اللہ کی قسم، بیعت لیتے وقت آپ کے ہاتھ نے کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا. اچھا، یہ جو بات ہے نا، فبائیے ہننا، آپ ان سے پھر بیعت لیجئے جب یہ عہد سارے پورے کرنے کی بات کریں، مان جائیں. تو اس پر حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، پھر آپ نے یہی آیت ہمیں سنائی اور ہمیں پھر اس کے علاوہ مردوں پر نوحہ کرنے سے منع کیا. تو ایک عورت، اور یہ ام عطیہ خود کہتی ہیں، یعنی وہ خود ہی تھی، انہوں نے اپنا ہاتھ روکے رکھا کہ ذرا ٹھہر جائیں. کہنے لگی، فلاں عورت نے نوحہ کرنے میں میری مدد کی تھی، میں ذرا اس کا بدلہ اتار رہا ہوں. یہ سن کر آپ خاموش رہے، وہ چلی گئی، پھر نوحہ کر کے واپس آئی تو پھر بیعت لی. ابھی بھی گاؤں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو لوگ بین کرتے ہیں آ کے، پھر ان کا کوئی فوت ہو جائے تو جواباً بین کرنے جاتے ہیں، وہ باری دینی پڑتی ہے. جیسے شادی کے موقع پر نیوتا ہوتا ہے نا کہ جتنے پیسے ادھر سے آئے اتنے واپس لوٹانے پڑتے ہیں، اگر خود نہیں بھی گئے تو کسی کے ہاتھ بھجوانے پڑتے ہیں. تو اسی طرح مرگ پر، شادی پر بھی شکوا جواب شکوا ہوتا ہے، نوحہ جواب نوحہ ہوتا ہے. پہلے ایک آ کے کرتا ہے، پھر جواب دوسرا کرتا ہے. تو یہ اب ساری پابندی لگنے لگی تو وہ خاتون کہتی ہے، ذرا ٹھہر جائیں، میں ابھی آتی ہوں، میں ایک بدلہ چکا کے آؤں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر بہرحال عہد کی پابندی اور وہ جو کمٹمنٹ تھی اس کا بہت احساس تھا. یعنی اہل عرب کی دور جاہلیت میں بہت سی برائیاں تھیں، لیکن ان کی کچھ خوبیاں ایسی تھیں، ایک جس کا پہلے بھی ذکر کیا، سخاوت بہت تھی، نمبر دو عہد کی پابندی بہت تھی. استثنائی صورتیں تو ہر جگہ موجود ہیں، لیکن کمٹمنٹ کرنے والے لوگ تھے. تو بہرحال وہ اپنا کام کر کے آئی اور پھر اس نے بیعت لے لی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ آپ سے وعدہ کر کے پھر توڑنا جو ہے وہ درست نہیں. ہم جیسے کوئی ہوتا تو کہتے ہیں، اچھا اب کیا کہنا، چلو ابھی کر لیتے ہیں، پھر مرضی کریں گے، جو کرنا ہوگا وہ کر لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے. ہمارے ہاں عہد کی پابندی کا تصور نہیں ہے، کیونکہ بندوں کے حقوق کا خیال ہی نہیں ہے نا، اس کو توڑنے یا ختم کرنے کی سنگینی کا بھی کوئی احساس نہیں ہے. سیدنا ابن عباس فرماتے کہ میں نے عید کی نماز آپ، ابوبکر، عمر اور عثمان سب کے ساتھ پڑھی. آپ خطبے سے پہلے نماز پڑھاتے، اس کے بعد خطبہ سناتے، خطبے کے بعد آپ منبر سے اترے، گویا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. یعنی مجھے ابھی بھی وہ سین یاد ہے کہ آپ کس طرح اتر رہے ہیں. جب آپ ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو بٹھا رہے تھے، پھر ان کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھے، عورتوں کے پاس آئے، یعنی مردوں سے نکل کر عورتوں کی طرف آئے. بلال آپ کے ساتھ تھے اور ان کے سامنے یہ بیعت والی پوری آیت پڑی. عورتوں کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت والی پوری آیت پڑی. اس سے فراغت کے بعد عورتوں سے پوچھا، کیا ان شرطوں پہ قائم ہوتی ہو، یعنی یہ مانتی ہو؟ ایک عورت کے سوا کسی نے کوئی جواب نہ دیا، یعنی شرما گئی. اس عورت یعنی اسماء بنت یزید نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، یعنی سب کی نمائندگی کی. اس کے بعد آپ نے ان سے کہا کہ وہ صدقہ کریں. بلال نے اپنا کپڑا بچھا دیا اور عورتیں اپنے چھلے اور انگوٹھیاں اس کپڑے میں ڈالنے لگی. یعنی آپ نے عورتوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اصل کمٹمنٹ تو دل کی ہے نا، اور خاموشی نیم رضا. اگر کسی کو انکار ہوتا تو اس وقت کہہ دیتا. یعنی اگر آپ سے کوئی عہد لے رہا ہے اور آپ جواب میں بولتے نہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے عہد کر دیا. خاموشی کو آپ کا عہد تصور کیا جائے گا، عہد کر لینا مانا جائے گا. سیدنا عبادہ بن ثابت فرماتے ہیں کہ آپ نے لیلۃ العقبہ میں ہم سے فرمایا، تم مجھ سے ان باتوں پہ بیعت کرتے ہو، اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تزنوا ولا تسرقوا. اگرچہ مردوں کے لیے قرآن پاک میں الفاظ استعمال نہیں ہوئے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے بھی ان شرائط پر بیعت لی ہے. پھر جو ان شرطوں کو پورا کرے اس کا ثواب اللہ پر ہے، اور جو کوئی کام کر بیٹھے پھر اس پہ حد لگ جائے، کیونکہ یہ حدود کی نوعیت کی ہے نا، تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا. یعنی اگر کسی نے چوری کی یا زنا کیا یا قتل اولاد کیا اور پھر اس پہ حد لگ گئی تو حد اس کے گناہ کا کفارہ ہوگی. اور اگر کوئی گناہ کر بیٹھے اور اللہ نے اس کا گناہ چھپا دیا تو پھر قیامت کے دن اگر اللہ چاہے تو سزا دے, چاہے تو معاف کر دے. حد لگ جائے تو کفارہ ہو گیا, حد نہ لگے تو پھر اللہ کے ذمہ ہے جو چاہے کرے. تو پھر ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے استغفار. اگر کسی سے ماضی میں کوئی ایسا جرم ہو چکا ہو, کون سا, شرک یا چوری یا زنا یا قتل اولاد یا پھر کوئی ایسا بہتان جو کسی پہ لگایا ہو جس کے بارے میں عموماً ہم سوچتے بھی نہیں. مجھے تو سب سے زیادہ خطرناک یہ آخری بات لگتی ہے جو ہمارے معاشرے میں اتنی عام ہے کہ بات بات پہ کسی کو بغیر سوچے سمجھے منسوب ملوث کر دینا جس سے جی چاہے. اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اسکینڈل بنانا کبیرہ گناہ ہے, ان کو پھیلانا فحاشی کی اشاعت ہے, کبیرہ گناہ ہے. اس لیے اگر کوئی آ کے کسی کا قصہ سنانے بھی لگے تو اعتراض برتیے, روک دیجیے, ابھی مجھے نہ سناؤ, میں نہیں سننا چاہتی. کچھ عرصہ پہلے کسی کے پاس کچھ کاغذ جیسے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کہ یہ کسی کا قصہ ہے, آپ کو بتانا چاہتی ہوں. میں نے کہا پلیز مجھے نہ بتائیے, میں اس میں سے ایک کاغذ میں بھی آنکھ نہیں ڈالنا چاہتی. جو کسی کا کوئی عمل معاملہ ہے وہ اس کا رب کے ساتھ ہے, وہ خود جانتا ہے. مجھے کوئی شوق نہیں کہ میں کسی کے ذاتی معاملات کو جانوں اور پھر میں اس کی اصلاح کروں. نو, ایسی باتوں کو کھولنے کا کچھ حاصل نہیں. اس میں کیا ہے, جس چیز پہ اللہ نے پردہ ڈالا اس پہ پردہ ڈال دو. مت تجسس کرو, مت پوچھو, مت کرے دو. کیا اتنے ہی بے ذوق ہیں ہم کہ ایسی باتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ سورۃ النور میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک خاتون جن سے ایسا گناہ ہوا تھا تو وہ آپ کے پاس آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ حد لگائیے. آپ ادھر منہ موڑتے پھر ادھر منہ موڑتے, آپ سننا ہی نہیں چاہتے تھے. لیکن جب وہ کسی صورت میں نہیں ٹلی تو پھر آپ نے کہا کہ اچھا, کیا واقعی ایسا جرم ہوا, کچھ تفصیل بیان فرمائی. وہ کہنے لگی میں حاملہ بھی. آپ نے کہا اچھا, بچے کو جنم دو پھر آنا. پھر آگے کہا اچھا, اسے دودھ پلاؤ, جب کھانے کے قابل ہو پھر آنا. پھر چلی گئی, پھر وہ بچے کو لے کے آئی, اس کے ہاتھ میں روٹی پکڑی ہوئی تھی. کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ کھانے کے قابل ہو گیا, آپ مجھ پہ حد لگائیے. وہاں تو ایک اسلامی قانون تھا, ایک حکومت تھی, ایک سب کچھ تھا, وہاں تو حد لگتی تھی. لیکن ہمارے ہاں تو ایسی کوئی چیز نہیں اور نہ ہی کوئی ایسا طریقہ ہے. اس لیے اگر کسی سے کوئی ایسا جرم ان جرائم میں سے ہوا ہو, کیونکہ بہتان کی 80 کوڑے ہیں نا سزا, قذف جس کو کہتے ہیں, اگر ایسا کوئی کسی سے جرم ہو گیا تو آئندہ کے لیے توبہ کر لے, آئندہ کے لیے باز آ جائے. پچھلے گناہ کو اللہ نے ڈھانپ دیا تو ڈھانپ دیں, ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں, اس کا ذکر بھی نہ کریں. ما قد سلف, جو ہو گیا سو ہو گیا. اب اس پہ کثرت سے توبہ استغفار, اس یقین کے ساتھ کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. بلکہ میں نے تو یہ دیکھا کہ جن لوگوں کو گناہ کا احساس ہوتا ہے ان کے اندر اتنا ہی تقویٰ زیادہ آ جاتا ہے, اور جن لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوتا نا انہوں نے کوئی غلطی کی ہے, ان سے پھر نیکی بھی کم ہی ہوتی ہے. یاد رکھیے, نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے گناہوں کا اعتراف, غلطیوں کا اعتراف ضروری ہے. اگر آپ غلطی مانیں گے ہی نہیں تو اصلاح ہی نہیں ہوگی, اصلاح نہیں ہوگی تو آپ فاستبقوا الخیرات کر ہی نہیں سکیں گے. تو جن لوگوں کو حقیقی معنوں میں اپنے ماضی کے گناہوں پہ, خواہ وہ کبیرہ گناہ ان میں سے کوئی ایک ہو, کسی کی چوری کی ہو یا کوئی اور اس طرح کا جرم کیا ہو جس کو معمولی سمجھا ہو, کسی بھی بہتان تراشی کرنا, بس وقت آپ دیکھیں کہ لوگ معمولی جملوں فلاں فلاں تو ہے ہی ایسی, توبہ اللہ معاف کرے, باتوں باتوں میں منہ پہ پیچھے ادھر ادھر ایسے ایسے جملے بول جاتے ہیں کہ جس سے بڑا جرم عائد ہوتا ہے ان پہ حد لگنی چاہیے ان کے اس ایک جملے کی وجہ سے. لیکن کوئی قانون ہی نہیں, جنگل کا قانون ہے, جو طاقتور ہے وہ کمزور کو دبا دے. کبھی آپ نے ہنٹ دیکھی ہوگی, ہر طاقتور دوسرے کے پیچھے بھاگ رہا ہے, کیونکہ دیکھ کے اتنی حیرت ہوتی ہے نا کہ ہر جانور دوسرے کا شکار کر رہا ہے, کیونکہ ان کی غذا یہی ہے, ان کا کام ہی سارا دن یہی ہے شکار کی تلاش میں. تو اگر ہم بھی جنگل کی طرح رہیں کہ ہر وقت ہمارا کام یہی ہو کہ دوسروں کے عیب تلاش کریں اور ہنٹ کرتے رہیں لوگوں کو جو ہم سے کمزور تر ہوں, تو پھر تو جانوروں والی زندگی ہے نا, یہ تو جنگل کا قانون ہے. تو بہرحال جہاں جس ملک میں جنگل کا قانون ہو وہاں پھر انسان اگر اور کچھ نہیں تو اپنی اصلاح کر لے, اپنی زبان کو روک لے, اپنی آنکھیں بند کر لے, اپنے کانوں میں انگلی ڈال لے, اور کیا ہو سکتا ہے, اور اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لے. جو ہو چکا سو ہو چکا, اور توبہ کا مطلب یہ کہ پلٹ کے پھر اس طرف دھیان بھی نہ جائے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهِ, ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیے. کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی کسی امیر المومنین کا کام صرف اتنا نہیں کہ وعدے ہی لے یا پھر صرف نماز روزے کی تلقین کرے, بلکہ لوگوں کو منکرات سے بچنے کی تلقین کرے, اور اگر وہ انسان ہونے کے ناطے کسی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے تو کیا کرے, ان کے لیے بخشش کی دعا کرے, نہ کہ ان کے جرائم کو عام کرے اور اچھالے. واستغفر لهم اللہ ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ غفور الرحیم ہے, بخشنے والا مہربان ہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے اس میں کہ کبیرہ گناہ بھی ہو جائے کسی سے اور اگر انسان توبہ کر لے اور اس کے بعد ایک نیک زندگی کا آغاز کر لے تو اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جسے پیچھے آپ نے پڑھا نا, وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور ہے کون, اور تو کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن انسان اس امید پر جرم نہ کرتا رہے یا اس میں ملوث نہ رہے کہ معاف تو ہو ہی جانے اور معاف ہو سکتے ہیں, اس لیے مزے کرو ابھی اور بڑھاپے میں توبہ کریں گے, کچھ پتہ نہیں موت کب آ جائے. یہ کہہ رہی ہے کہ آج کل بزرگ لوگ جو بیعت لیتے ہیں اس میں تو عموماً صرف کچھ وظائف بتا دیے جاتے ہیں, یا دنیا کی خوشحالی ترقی کامیابی کے لیے کچھ ذکر اذکار بتا دیے جاتے ہیں. ان سے کسی نے کہا کہ وہ جن سے بیعت کر رہی ہیں ان کا شجرہ نسب روز پڑھا کریں گی, اور انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ وہ شجرہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا تھا, آپ نے پڑھا اور اس کی تلقین کی کہ وہ اپنے مریدوں کو یہ پڑھنے کے لیے کہا کرے, تو ان کے منہ سے غلطی سے نکل گیا کہ آپ تو امید سے پڑھ ہی نہیں سکتے تھے, تو اس پر وہ بہت خفا ہو گئی. ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کی بیعت لینے کا حکم ہے وہ کس چیز پر ہے, شرک نہ کرنا, چوری نہ کرنا, زنا نہ کرنا, بہتان تراشی نہ کرنا, قتل اولاد نہ کرنا. اور آج کل کیا کسی بیعت میں کوئی بزرگ ایسی باتوں کا ذکر کرتے؟ آپ روکے تو صحیح کسی کو نہیں, انل منکر کرے تو صحیح, سب مرید بھاگ جائیں گے, سب چلے جائیں گے, کوئی پلٹ کے نہیں آئے گا. اتنی مشکل بیعت. تمہارا میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہاں آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ جو نئی مسلمان عورتیں تھیں وہ بھی یہ بیعت لیتی تھیں اور جو پرانی تھی انہوں نے بھی لی, تو ہم بھی مسلمان ہی ہیں تو کیا یہ بیعت ہمارے بھی لازم ہے لینا؟ اصل میں تو جب لا الہ الا اللہ ہم پڑھ لیتے ہیں اور محمد الرسول اللہ کہہ دیتے ہیں تو خواہ کسی بزرگ یا امیر المومنین سے ایسی کوئی بات زبانی کرنے کا موقع نہ بھی ملے تو ہم بہرحال اسی سلسلے سے منسلک ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرح سے ہم نے ان آیات کی روشنی میں بیعت کی ہوئی ہے. جب ہم کتاب پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر وہ بیعت ہو گئی, آٹومیٹیکلی ہو گئی. اگر آپ اس پہ ایک سروے کر لیں, اب آپ کے پاس ٹائم کہاں کہ آپ ریسرچ کر کے لائیں اور دیکھیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا, کیونکہ جب پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے تو یہ کیسے بتائیں گے کہ یہ نہیں یہ کرو. بہرحال اگر اللہ نے موقع دیا آپ کو بھی اور ہمیں بھی تو کچھ ایسے سیمپلز بیعت کے حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں, یہ جاننے میں کہ کس پہ بیعت ہو رہی ہے آج کل کے دور میں. آج کل عموماً جو بیعت ہوتی ہے اس میں بیعت کرنے والے کے اوپر ذمہ داری ڈالنے کی بجائے ان سے ذمہ داری اپنے پہ لے لی جاتی, تم ہماری بیعت کر لو, جنت دلوانا ہمارا کام. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم, لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم, نہ دوست بناؤ اس قوم کو جن پہ اللہ نے غضب کیا. کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہود کی طرف. لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم, آپ کو تو ویسے ہوش ہی نہیں ہو کیا رہا ہے دنیا میں اس وقت, اور کیا جھگڑے چلے ہوئے ہیں اور کیا بحثیں ہو رہی ہیں. اچھا ہے عافیت میں ہے لاعلمی کی. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد ييئسوا من الآخرة, تحقیق وہ مایوس ہو چکے ہیں آخرت سے. تو بات یہ ہے کہ ایسے کافروں سے دوستی کی پینگیں مت بڑھاؤ, ان پہ اعتماد نہ کرو جن پہ اللہ ناراض ہے. اللہ کے دوستوں کو ان سے ناراض ہی رہنا چاہیے. قد ييئسوا من الآخرة, تحقیق وہ مایوس ہو گئے آخرت سے, یعنی ان کو ایمان ہی نہیں, اعتبار ہی نہیں کہ آخرت آنے والی ہے. کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح کافر مایوس ہو گئے قبروں والوں سے. اصحاب القبور، قبر والوں سے مایوس ہونے سے مراد کیا ہے؟ کیا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتے؟ قبر کو دیکھ کر ایک مایوسی کی سی کیفیت آتی ہے نا، کہ اب یہ نہیں لوٹیں گے، یہ یہاں سے نکل کے آ نہیں سکتے. اسی طرح جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے اچھے انجام سے مایوس ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنے کفر کا انجام دیکھ لیا ہے. اچھا، اب یہ جو میں نے بات کی کہ قبر کو دیکھ کے ایک مایوسی سی ہوتی ہے کہ یہ واپس نہیں آئیں گے، تو ایک مسلمان کو تو ایک افسوس اور غم ہوتا ہے نا کہ ان سے عمل کا چانس یا عمل کی مہلت ختم ہو گئی. ایک مومن تو اس لحاظ سے غمگین اور پریشان ہوتا ہے قبر کو دیکھ کے. میں تو جب بھی کسی قبر کو دیکھتی ہوں ہمیشہ مجھے یہی خیال آتا ہے، ان کی مہلت عمل چلی گئی، میرے پاس ابھی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لوں. یہ کچھ نہیں کر سکتے، میں تو ابھی کچھ کر سکتی ہوں، کچھ تو کر لوں، کل جب اس جگہ پر آ جاؤں گی تو کچھ نہیں کر سکوں گی. لیکن اس کے برعکس ایک کافر جب قبر کو دیکھتا ہے تو وہ زیادہ مایوس ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان ہی نہیں رکھتا. ہم تو دوبارہ جی اٹھنے پہ ایمان رکھتے ہیں نا، اگر ہمارا کوئی عزیز قریبی فوت ہو جائے تو ہمیں پھر بھی تسلی ہوتی ہے کہ ایک دن دوبارہ اٹھے گا، جنت میں جائے گا، مل لیں گے جا کے وہاں اس سے، آخری ہو پاتی تو ہے نا ہمیں. کوئی پیارا فوت ہو جائے تو اس کے بعد ہم اپنے آپ کو کس طرح تسلی دیتے ہیں؟ عارضی جدائی ہے، کوئی بات نہیں. یہی چیز ایک مومن کے اندر اعتماد اور ایک سکینت پیدا کر دیتی، عارضی جدائی ہے، پھر مل لیں گے. کافر کے لیے یہ تصور نہیں ہے، اس کے ہاں عارضی جدائی کا کوئی تصور نہیں، ٹھیک ہے نا. وہ سخت مایوس ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے نا اذا متنا وکنا ترابن، کیا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے، ذالک رجوم بعید، یہ واپسی تو بڑی دور کی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ اٹھے. ان کے ہاں تو جنت کا کوئی کانسیپٹ نہیں، دوبارہ اٹھنے کا کوئی تصور نہیں، اس لیے وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، دوبارہ زندگی سے مایوس ہیں. اچھا، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ایسے لوگوں سے دوستی مت کرو جن پہ اللہ ناراض ہے، جو آخرت کے بارے میں ایمان نہیں رکھتے، آخرت سے مایوس ہیں. کیوں؟ کیا ہوگا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آخرت سے مایوس لوگوں سے دوستی کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ جب وہ آخرت سے مایوس ہے تو پھر ان کی ساری امیدیں کہاں ہیں؟ اس دنیا میں. گویا جو آخرت سے مایوس ہو کے جیتا ہے وہ دنیا کو ہی جنت بناتا ہے، اور جو دنیا کو ہی جنت بنانا چاہتا ہے اس کی ساری کوششیں پھر دنیا کے گرد گھومتی ہیں، وہ دنیا کی محبت میں شدت سے مبتلا ہوتا ہے. اگر آپ اس سے دوستی کر لیں گے تو آپ کے اندر بھی وہی خواہش آ جائے گی دنیا کی محبت کی، اور مومن کے لیے تو دنیا کی محبت میں مبتلا ہونا سخت خسارے کا سودا ہے، سخت نقصان کا سودا ہے، کیونکہ اس سے آخرت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. کیا نقصان ہوتا ہے آخرت کو؟ کیونکہ اگر ہمیں یقین ہوتا کہ دنیا کی محبت آخرت کو نقصان دیتی ہے تو ہماری کچھ تو کمی ہو ہی جاتی اس میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.